الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله رب العزت د خپل رحمت وعده کوي خپل بندیانو سره خو لیکن هر چا سره نه چې کوم د الله د رحمت لایق وي کوم د الله د احسان او د فضل لایق وي کوم د الله خوښ وي د هغې د اعمالو په وجه باندې داغید اخلاق و پوجبان دی داغید دنیا دو صحیح نظریی و عقیدی او رویی پوجبان دی نو آغا خلق بانده اللہ اخپل خصوصی رحم و فضل کی او قرآن کریم کی چه ده خپل رحم ذکر کرده ده ده خصوصی اعمال سره کرده چه ده اعمالی پا یو بنده کی نویلیو چه پاگی برحم کی وعده کلیو ده خپل رحم و فضل خاص و خلق سره نویو قسم خلق اغا یا دول چکلا دا اللہ کتاب لستلشی او غیه ادب کئی ادب دادی چه غوگ و تقدی و خاموشی کئی بل پل توجه نکئی او دنیا نور و خبرو کنی مشغوله دا غیه پا حق کی بیلی دی چې دی باندې باندې الله خصوصي رحمت کی کنه واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کوم وخت کې چې قران د الله لوستل شي نو غوږ ته کېده او خاموشي وکې نو بس تاسو باندې باندې رحم وکړي شي اگر رحم چې تاسو هر وخت کې د خدای نه سوال کوئ چې الله په ما باندې خپل رحم وکړي ما باندې خپل فضل وکړي نو کله یو سړی په رښتیا وایي نو په هغه کې به دغه صفت وي چې الله رب العزت کوم ویلې چې دا غوږ کتاب قدر وکي احترام وکي او تبوغ وکړي. او دا غوږ بیان په وخت کې به خاموشي کوي. دویم عمل یې سورہ حجرات کی یاد کړو چا عمل کوي. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مؤمنان موحدین خپل مینس کې رونه دي، دینی رونه دي، اسلامی رونه دي. نو کدی کې خپل مینس کې او بل سرس خفکان او کشمکش او سخیر پیدا شی نو تاسو اصلاح کوئے. دیبانده بے پروائی مکوئے. مشرانی او کشرانی و دادا هر چا حق دے، دا یو زخم دے په انسانیت باندې، په دینی رورولې او اخوت باندې. کنور خلق وینو تاسو مو اېدا سیخه چې قوت اخوت عوام دا غلط دی. قوت اخوت عوام ولې تاسو قران ته کې نه خامخه یو علمی مرکز کې اې چې تاسو اېدا سیوای کن خامخا خلق وضع با انتراز کی تا خواق دا سنووی لی خود دی غلط ہوئے. استازانو بم دی تا فکر نو اگی و تش ترانی تا فکر نو اخوت غلط تی اخوت. ملاوی دا دینی رونه اے نو دا خبره یہ روی ما پریدائی ما دی لا تیل مور کوئے دی که تاخیر ما کوئے نقصان بوشی. جو څوک دا کار کوي د همت نه کار اخلي چې سار پاسي ردا تاسو کوي چیرې چتا شور زو خونه شي کنه سکلس کلس خونه دي شي کنه نو که شوی نو یو ورګه جامې بدلو ما چلال شو چې دا ویمیان کې خبرې وکور دا هو دا مشر دی، دا همت ناک انسان دی، دغه خلق تعالی د خپل رحمت وعده کوي چې لعلکم ترحمون. الله نو یریږي او د خپل ورو مسلمانانو مینځ کې اصلاح وکړي، دغه زمینا د اخر لری کې د رنجش لری کې د عداوت لری کې نو دې سره وعده کړي د رحمت چې دې خلق باندې بزما. مطلب د آیاتونو یو قانون کلی دی، هغه دا دی چې آیت تو سورت اعراف کې ویزا قرآ القرآن کې الله خپل حق یاد کړی دی چې زما د حق عزت کوي، احترام کوي او قدر کوي زما د کتاب. او سورت حجرات کې د بندیانو حقوق یاد کړی دی. او دی تفصیل یې کړو سورت آل عمران کې لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. الله وی اس خیر نشتا تخلقو بذی جرگو کے او په مشورو کے او پر اجما کیدو کے او په میټینګونو کے او په اجلاسونو کے او په کانفرنسونو کے او په لا خیر نفی کو بالکل دا هغه لاره چې دې په داسې کې استعمالیږي چې ځنه بیا سپات کیږي نه لا اله په باطل معبودانو باندې ټول باندې غذرخ کو چې نشته لا اله لا ریبه. قران کې بالکل شک نشته، هر څه دلته هم دغه استعمال کو چې لا خیره اے خلقو که تاسو وینئ چې خلق جرګی کوي او مشورې کوي او تاسو له دعوت درکوي چې نن پلاني ځای کې اجلاس دی بدعتیانو نن پلاني ځای کې شورا ده شوروا و پکی نل پانی دے کی کانفرنس دے اجتماع دا لا خیرہ اللہ یو مزا گورے تاکی کی خیر نشتا دے خیر صرف پدریو خبرو کے دے پدریو مشورو کے دے پدریو جرگو کے دے چلا من امرد و صدقتن د قران او د دې میان کې سخته مقابله ده ځکه قران چې صفات کوي نو د ورکړو کوي د دې اجلاس چې نو درا کړل د پاره څومره فرق ده مالاوی هغه څوک چې جرګه او مشوره کوي د دې د پاره چې چاله سوور کی څوک محتاج ده څوک اوګه ده تګه ده ضرورت یې ده نو دې لپاره مشوره وکړئ چې هغه سره تعاون وشي او سره امداد وشي د ورکړو لپاره وکړئ ورکړو لپاره او معروف یا د دې لپاره چې خلق دې هغه جزان محروم دي د دین نه د قران نه د توحید نه او د سنت نه بس د جانورو په شان کې ژوند تیریږي ځنګلیان نه د خپل ایمان نه خبر دي نه د خپل عمل نه خبر دي نه د خپل معاشري نه خبر دي نه د خپل معاملاتو نه خبر دي ارسه روان دي نو بدی باندې الله وی رحم نکوي جديد لپاره تنظیم وکي دینی تنظیم او معروفن چې د دین یو تن دراولې یرمنګ دنه یو دوا زامن غواړو خیر مشوره وکي او چې کوم ستاسو خوخي کنه همون به پکېوم چې انټی کو چې داسې چې قابل لکوټي په خبره پويږي او ذہانت خي داسې نو بس هغه د خپل کارنا او د خپل معاشرینا اوزګار کې چې وځتا زمونږ د دنیا ضرورت نشته دې موږ د دې لپاره وقف کوو چې د قران زده کی علم وکي او بیا راشي او زمونږ معاشره صحیح کی زمونږ ژوندګي صحیح شي موږ ته قران بیان کی موږ ته دین بیان کی کاری دانش کولو نو تاسو ولا سو کولیګه په لمرګرو کې څوک د دې لپاره مقرر کړي چې را مونږ بستا ډېر احترام کوو مونږ به تاسو د خپل پلار په شان تی ګورو او دغه خلق ضرورت ته عاجزانو کنه نو فی سبیل الله ولې چې فی سبیل الله نه نور خلق تیار دي او رټ پټکی والی سندونه وسره دي انا لري ځان خپل اسره انا لکه د نورو بسو کی دا وی خپل کورونو کې شرک دی بدعت دی رسم رواج دی مری و د بل اسره سو کی خوف ترا خوف تکې کو نت بیدار یو د خپل د نشوي خوله اب خپل نه واقف دي نه خبره دي د دین نه نه دا هغه سړی چې قرآن ویلی دی په صحیح معنا کې او د توحید او سنت نه خبر دی ښه ماهر دی نو ده ته مینتو کې او دی ولېږې چې دغې خلقو ته خیر دی یو کال دپاره که نه یا څلوېښت ورځو دپاره خیر بیا بل پیدا شي خوست چې دا توده پی سړه شي نو او معروفین دی تا معروف وی چه خلق محتاجی دا دین ننی خبر دا جزان و جون تبا کی عمر خرابی گی او پخپلا با کسوک نشت دا سی رهنما الله یولی کې داغي تنظیمو کې دا ډیر ضروری کار دی. او اصلاحم بین الناس او دریم خبردار چې خلق میان کې سخفکان سجګړه یو بل سره خلی بند کړی دی اسپګې مړه ده نو لال شه دا میان کې اصلاح کې روغا ولو کې چې ګور تاسو چې بهاله کې ګور موحدین یې د الله توحید وعده کوي د سنت دعوه کوي ابل پل پخپل میان دا پس باندې په ګړ او په نګړ نو دا دریوی دا دری جرګی صحیح دی. دی خلق سره الله د خپل رحمت وعده کړی دا چې دی له خپل رحمت ورکومه او دا خلقی کنا چې دا سه خلقی چې هغه په قران برابرۍ په عقیده برابرۍ توحید نه غزان خپورا خبر کړی رضی کی بیا ټول صفاتونه موجود دي. کم صفاتونه هغه چې حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام ویلو سبعتن و تنادی یعنی و قسمه یذلهم الله فی ذله یوم لا ذل الا ذله و تنادی چې الله باغی قیامت کې ز خپل سوري دلان دي ساتي پاورت باندې چې بل سوري نشتا بغیر د سوري د الله نه الزه بل سوري نشتا نو نشتا نو تا کم کم دی امام عادل توبه توبه دا خود مار خپدا دا مار غی پی دی دا لڑم سترگی دی دا انزر گل دی مشر چین صابداری په لوی سطح باندې مشر دی لکه صدر سیب شو یا دا غی نه کته کته مرتبه په مرتبه باندې مشر دی خو انصافدار دی انصاف کوي ډیر فیصله چې کین په عدل یې کوي په انصاف یې کوي په شریعت یې کوي یو دا دی. ذم شاب نشأ فی عبادت الله هغه نو جوان دی چې د بچپن نه د الله په عبادت کې شروع کړه چې کله بالغ شوه نو مونږ ته نه قضا شوه سبق ته نه قضا شوه شاب نشأ فی عبادت الله دا ډیر د کمال خبره ده چې د وخت نه انسان ځان پابند کی او جون یې بیکاره نشي خراب نشي. او ورجل قلبه معلق في المسجد في المساجد دریم هغه سره دی چې داسې د الله عبادت سره مینه ده محبت ته چمن زکی حضره په جمعات پورې نه ختي کده په دکان کې ناس ده کده په دفتر کې ناس ده کده په کارخانه کې او په فیکټری کې ناس ده یعنی دنیا په کار کې مشغوله ده او قلبو معلق بالمسجد زړی جمعات پورې نه ختي ده حضر خو پا جماعت پورن خلی کنا پا رولنگ پونه خونن خلی پا مردخانه پوره خونن خلی پا درمسال پوره خونن خلی پا جماعت پورن خلی ولی کده ارده ناسته خود ده دلکی اغا سوچ ده او اغا تصور ده چرا منز ډیر په طریقه باندې کیږي، د قران درس کیږي چاران ځان شي، او ډیر ناشنا منظر جوړ دی تا قلبه معلق بالتصور یې زاده ذکر زای کړي، خو لیکن تصور یې زاده ککور دی نو ما اغه زینو ته دومره خسته نخ کاری، دومره مبارک نخ کاری لکه څنګه الله کور ته مبارک کاری. ورجل سلورم داده ورجلان تحابا فی اللہ، اغد وطنا چیو بل سر محبت تے خدا اللہ دا وجنا، دا اللہ دا دین دا وجنا، دا اللہ دا وحدانیت دا وجنا، اجتمع علی و افترق علی، کیو بل سر راضی و ملاقات کی نوم پا دغی بنا بانده، بل سنشتا دنیا نشتا صرف د دین په وجبان دي چې الله واحد لا شریک. یو بل سره سلام کی او لکه صحابه په شان دي کا خبر او تیا دی کنه، نو یو صورت موي په میان کې مختصر صورت چیرو را دا صورت عصر زبردست صورت ته ها وی امام شافعی سے وچ کټول قران نو نازل شوه او صرف صورت عصر نازل شوه ان دا خلقو ته هدایت ته پاره کافیو ها زچ وی وایو بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. مسلورم دا دوته نديخه چې دا وی په ایس باندې او بل سره محبت نشتا، صرف په دین باندې، په قران باندې، په توحید او سنت باندې. ورجلن پینځم هغه سړی دی خطرناک دی ښا، چې دعته امراتن ذا حسب وجمال فقال اني اخاف الله. هرنګ خلق دنیا کی کنه چرتا دیو خیست انسان چې حسنم ولا الله ور کړو نسب کوم دار چا نزیات او په مال کوم دار چا نزیات، یو خاتون وا ماشومان خونه پوی کنه ناغی و تدعوت ورکو نزوی چیز دا اللہ نیاری کم ندعوت کدری قسم دی محدثین وی حافظ ابن حجر عسقلانی آوی چی دام پکشت دی چواتیوی چیز تا سر رشتہ کوما دام پکشت دوی چې ما درا قران نیم غړې پاتې دی او لا سبق را ته هم پاتې دی او ما ولې کارو باسه اني خاف الله زلانه یریګم چې دا کارونه برانه پاتې شي دا هم پکې دی اځم دا هم دی چې دا غلط کار دعوت یې ورکو لکه یوسف علی السلام لای چې ورکړو ندی بندوي مرد کامل چې اني خاف الله زلانه یریګم دا سی بسو کی اوسو ولشت دې د دنیا دا الله نه کان باندې انشت دې تر قیامت پوری وای دا نه چې غنه نه کان په خوا وو وس نشتا. نبی علیہ السلام یو زلوی چې زما رونه په لیاديږي نا صحابه وو چې ولې مونږ درونه نه یو نو انتم اصحابي تاسو خزما مرګري یې کنتا استاد صاحب نشي ویلې تر قیامت پورې دا تویل شي. نو غرونه سوق دي وی غرونه دادی چې اخیری زمانہ کې برازي ډیر رستو برازي اس بینې لی دلی او دا قرآن دا اللہ چی پدی دو گتو کی بندے تا بوایی دی سر بیڈیر محبتی دا زمارونا دی ارمان دی چی ماولی دی خوزال تا بیوینو نا یواز اگا وقت کیو نا هر زمانه کی دا سی نیکان خلق شتا درین مطلب یہ دا دی چدا الک موحدو صحیح مسلمانو او خزه چونو یا کرسچنو یا هندو وا هغه ول دعوت ورکو چې ګور ارس ډیر دی دوه ګوت سلام وروړه دوی چې نه انی خاف الله زمونږه استادو دین جدا دی زمونږه استادو رښتنه کیږي نو د الله نه یریګم دا پینزم سڑے ہو پینزم شپگم آگا دے چتا صدقا فا اخفا حتی لا یعلمو شمالو عن یمینیم اگا سڑے چتا اللہ پنم باندے سور کئی مسکین لاو غریب لاو فقیر لا عرص چی کزکاتی ہو کخیراتی نو دیر پٹی ور کئی تردی چ بخیلا سی ورکی نو گس لاست خبر نشو خبر نشو چې دا ولي خو دې درو خو دې دو دا ډیر د کمال خبر اریانه بچکن اوم اغه دې چې ذکر الله خاليا فبازت عینا هو بس چتن است ځان لا نو الله ته خیال شو یا خدای ته دا وسنګ چلی دې دنیا کې هزار څه چی او چې دا مرګ وسنګ دا قبر وسنګ دا حشر وسنګ ذکر الله خاليا سو کو سره نو ولې چې سو کو سره یې خو بیا دې ځان خې خلق ته کنه چې دې مرا سره سترګې لم دی کی نا چی زان لی واللہ یاد کی او یری گی نو فازت عیناو دستر گنے اوخ کی روانی شیم نو سبعتن دا و قسان دی یذلهم اللہ فی ذلیه چلا و دید اخپل سوری لان دی ساتی یوم لا ذل الا ذلوه فاورت چبل سوری نشتا دا اللہ سوری دا اللہ دست سوری دی سور خدا آغا چایی چی داغا بدنی داغا جوسی داغا تنی خدا اللہ نشتا آغا منزه دی بیا محدثین دی خواری کئی کنا اللہ دی ولی درجی ورکی چی اغی خواری کلی دن مونگ تیکار آسان که کنا روڑی جوڑ کلی دی خوست لپی غواری نوی چی مراد تینا دا عرش سوره ده عرش دا اللہ ده نو زان تین نسبتو کو عرش سوره دویموی مراد تینا سوره ده جنت تین اگه کی سوری دی کنا درم تینا مراد سوره ده توبا ده چدا یونا ده پا جنت کیم ونه ده پا جنت که مسلو کلمتن طیبتن ضرب اللہ مسلن کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابتن وفرعها فی السمائی توباوی ونه ده پا جنت که او ده آغا سمر لویه ده نیو حدیث کی دانازی چکه یو سلی پا اس سور شی نو اس خسل کالا نئی خو بالفرض مونگ بے فرض کو فرض خدا عرص کی کنا چو دیر تیز اسی عربی او سل کالا منزلو کی نو داغی دا سوری نا نشیوتے ادویم حدیث کی دا بیان کلیو چی او اوخی خو تازا زوان او بنده پی سور شی او دا غیونی دا تنین چاپیرا یو تواف کئی و یو چکرم نشی لگولی اخ باجز بڑا شی و ٹپ بشی و مڑ بشی و لیکن چکر با پورا نکی دوم را خود آغی تانا دا کنا ناغ سور وطن مرادی بارحال دا دا اللہ دا رحمت سور دا کنا خواب سلا ظلم اللہ ظلم خدا دا سا گران کار دے دیکی سا گران دی ہاں ٹھیک دا کہ او سڑے امام عادل نشی جوڑے دے نو ندی جوڑے دے کنا دا نور ندی چھ دا زوانے ندی پا عبادت کی مصروف شیم پا منزکی مصروف شیم ندی قضا کئی که جمعی سرائی کئی ہوم او کزان لے کئی ہوم اللہ سمرا و سات راوست دے چھار دے کی منز کی او پاکوالی دا پارا کو بنینو تیمم وہا سمرا احسان کردی دا کبی مارے او لاری باندے نشکولی پناستے کوام کپناستے ہم نشکولی نو پی شارے کوام او دروکو دا سر بلکو اندی سر کتا که دا سی او سجدی سر دیر بس ایشاری من تندی بنک دی سرخ کتا کول تمرا سانا دا نو دا دیو جن آسانا کلی چه گوار رستوی بیا زور دیر دی کنا خوا چه سر دا تمرا سان تیانا یا بنده تا دا اللہ حکم او نمانو تانا فرمانی وکلم تا جون ټول په عباس کې تیر کو نو بیا وته چې الله ولی دا سزا راکيو اما سره ډیر زیاتې او شو ايف على بها فقره مليره لما تکلا نو تا خپل جون نه یادې تا سلوخ کاله او 50 کاله او 70 کاله پس کې تیر کړو تش خلل سکل توبه دې دا سره ګران کار خو نه دی پدې مون باندې سوره واخلګي دا که سي چې سره ځان ساتي د پښان چې الله نه یریږي نو هغه ته دا کارونه ډیر آسان دي اصل شي تقوا ده الله نه یره ده چې وتقوا الله وتقوا الله دا الله نه یریږي دا چې زړه تراشی کنا نو بیا دا ګران کارونه په بنده باندې آسان شي بیا شیطان نشي خطا کولې نشي دوکا کولې کار سمره وسوسه وتا چی ښا تقوا اصل شي تقوا ذکر آدم علیہ السلام یوزی قربانی پیش کړه الله تا خو لیکن معمولی غونته سی او ګډه غنم دپو میدان کې خور او قبل قرباني پېښ کړه ګډ مضبوط داګه ګډ پسې زبر نه ور راغې نو هغه اوچت کو ګېډې په ځې پاتې شو چنچلو منچلو خور ها هغه وی چې دا هو زموږ علامه شو ما زبوست یا سره سترګې سلګم او سوکو او پلاریو چه تنورم سرونمونو بیوکنور سوکنو ها دورو چه اغا وقت که ملائک با امراد لو خکارا دا به مطلبو چه دیتا ملامتا شوام نویوی چه دتا وجنما اگو یر ردی که زماس گنا ده انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ زما قربانی زکا قبول اکلا چ الله دا هغه چا قربانی قبلې چې هغه کې تقوایی دا خو زم صدقه نه دی بس تا کې به تقوا نه و الله قانوني کار روايي کوي کنه دا هغه قانون خو نه بدلي کنه دی ویلي تقوا دا اصل کې نو بس زړه کې چې هر راشد الله رب العزت ټول کارونه سم شي ټول کارونه سم شي وسمر آسان ده چه اللہ دمرا زبردست انعام او دمرا لوی خوشخبری ورکڑا چه دا وطن بزو دا خپل سوری لاندی ساتم پا قیامت کی چې د خلکو د حال نه خبرې څوک وي تر نامه پورې په خلو کې څوک تر مرای پورې څوک تر خلی پورې په خلو کې ډوبي ادیب الله د سوري لاندې ولاړي ورته نو دا نه چې کنه دا وطنو نه دا و قسم دي په دنیا کې ارسمره کې دیشي ارسمره کې دیشي اوس خو زکه ضرورت ډیر ضرورت ته ها مخکې بیا و یا نه زکه په خوا وي کال تیر شو او چا به اعلان و اورېدو چې پلانې مړ دی او په لس بجې جنازه ده کال و تیر شو اوس دا ضرورت شته صرف دازه یا دو دازه یا نور کراچه خو پریده چه سور حوازونه بکیگی و دازه رواز نمر خو بلکل راغه اخو نزده ده نو چه دی وقت که او سره زان دا اللہ دا رحمت لایق نگرزی نو سبکی لکا نو اللہ سر بواده کهو چه اللہ دی نپس بمن نقضا کوم زان دا بے کوم چه جماعت نی یا لری یا لایق نی زماد منزو خلیر بلا گانشتے کنا خمون و نقضاکم اولاما لتوفیق راکی او او یا اللہ زان بسان تم دفاع حشینا دو بی حیائیونا بزان ساتم تما لتوفیق راکی تروس دی سات لیما نا ٹول کارو ناسان وعدہ کول غواری اللہ سر ذکر آگا وعدہ کلے چی اوفو بی آہدی اوفی بی آہدکم تاسو ما دا وعده پورا کړئ زه بس تاسو وعده پورا کوم جنت ته باندې بوزم او من اصدق من اللایقیلا او من اصدق من اللای حدیثا دلانه بل سو کرشتي نشتا چې نشتا او بیا مې اوسله غسر وعده نه پورا کین خو دا به خیالي چې دا اصلي خبره نو ګوره وعده کول غواړي مرګ ته سوچ او فکر کول غواړي قیامت ته او حشر ته گران کارونه خو پاتې دنیا کې هوڅه ګران نشتا الله توفیق راکې چې آخرت ته پارزان سم کو آخر الزمان.